Babaliye Mobali na ye balobi atambusaka avion Dengeni ni ye babala ye obiso totulao Kosa la songi songi baboya ye poto kukanao Wana biso banso toko tika la pase banzembao Sango vivita babaliye Mobali na ye balobi atambusaka avion Ndenge nini ye babala ye obiso totulao Tosala songi songi baboya ye poto kokanao Wana biso baso toko tikala ase bandembao Kisasa. Kamarade, kamarade ya kisasa. Oh, so kila pesi elongi nde kamala